Atenção, vai começar Dance Italo. luistert naar IDNT Radio. En je bent weer helemaal op de hoogte van al het nieuws op het gebied van trance en progressive. Mijn naam is Armin van Buren. Volgende week weer een nieuwe State of Trance. Straks na het nieuws, DJ Lacroix, 2 uur, non-stop in de mix. Heel veel plezier daarmee. Ik hoop je volgende week weer te zien voor een hele verse nieuwe State of Trance. Por hoje, o dance acabou. Mas brevemente, há mais.